दूसरा न कोई, दूसरे सब इस देश के हैं, हमारे देश के भगवान हैं, हम भगवान के देश के हैं, इस देश के नहीं है, ये दूसरा है। ये शरीर इंद्रियां मन और बुद्धि शरीर संसार द्रव्य पदार्थ सब जैसे दूसरों की सेवा करने का महत्व है, ऐसे ही मन के इंद्रियों की सेवा करने का महत्व है। इन्हों अपना मानना अपने लिए मानना गलती है। संसार के साथ एक और अपने परमात्मा के साथ एकता है, अपने स्वयं परमात्मा के साथ एक है, सही संसार के साथ एक है। तो ये इसके द्वारा संसार की सेवा है। इस वास्ते अपने द्वारा ध्यान योग है, शरीर संसार के द्वारा कर्म योग है, ये दो योग है, ये लौकिक दो योग है, ये दोनों ही लौकिक है, अलौकिक भक्ति योग है भगवान का। लाभ मनुष्य लोके संधिधारिष्ठा पुरा प्रोता मया अनुभव ज्ञान योगी इंसान का नाम कर्म योगी योग नाम। लोक में दो निष्ठा कही है, ज्ञान योगी इंसान क्या नाम, ज्ञान योगी इंसान योगियां भी कर्म योगी योगी नाम। ये लोक बात है, लोक भाषा है, जो इतना ही मानते हैं जल चेतन दो मानते हैं वो लोक में है, अलोक नहीं। गीता में आलोक की बात बताई, भूमि पौध रहो वायु मनोबुद्धि अहंकार था, ये आठ प्रकार भी अपने परम जीव भूता महाधारी जगत, ये लोक की बात उत्तम पुरुष तो अन्य उत्तम पुरुष अन्य वो अलोक है, उसको परमात्मा कहते हैं। बाघ पुरुषो लोक क्षर अक्षर उत्तम प्रसन्न है। अहम कृष्ण से जगत प्रभाव पर है, मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव पर है हूँ। संपूर्ण जगत है ये बाह्य है, इसका उत्पत्ति हमारे से होती है, मेरे से बदय होता है। ये थे वो शास्त्र का भाव राजशास्त्र शास्त्र मध्य, ये मेरे से उत्पन्न होता है। न तो हम तेरते में वे मेरे में नहीं है, मैं उनमें नहीं हूँ, मैं उत्पन्न मेरे से होती है, मेरे सिवाय कुछ नहीं। न तब पर परम नान्यत धनंजय, मेरे से पर कुछ नहीं है। तो पहले शरीर है, बाद में परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा की चीज है वो अपनी है, संसार की अपनी नहीं है। जीवन धारी धारण करता है पर अपनी चीज नहीं है, अपनी चीज है परमात्मा। मई वारिशो जीव लोग जीव होते सनातन, ये जीव रूप बना हुआ सनातन आदि घात है, ये ममांश मेरा अंश है, ये संसार का। इस वास्ते शरीर द्वारा कर्म योग है, अपने द्वारा ज्ञान योग, ज्ञान योग से अपना ज्ञान होता है, कर्म योग से भी अपना ज्ञान होता है। कर्म संसार है, कर्म योग हो जाए अपने शासन है, योग क्षमता का नाम है। संसार में क्षमता हो जाती है ना, तो क्षमता से परमात्मा तक होता है। संसार में राग द्वेष रहते हैं, विषम रहते हैं, ये संसार, ये सब संसार का काम। राग द्वेष रहे तो क्षमता हो जाएगी, क्षमता हो जाने पर यही तेज थे सर्व, उन्होंने इस लोक में सर्व संसार जीत लिया, यही तेज देता सर्व। ये शाम साम्य स्थित मना, ये शाम इन पुरुषों का मना साम्य स्थित, सम्य क्षमता में स्थित हो गया, यही एक जीता सर्व संसार जीत लिया। संसार हो अलग हो गए, संसार शरीर एक, आप और परमात्मा एक, परमात्मा के साथ होने लग गया, ये हो गया कर्मयोग हो गया, आपका मुख हो गया परमात्मा की तरफ, तो भक्ति हो संसार हो गया कर्मयोग, संसार हो गया कर्मयोग, अरे भगवान की तरफ लग गया तब हो गया भक्ति हो, और संसार में रहते हुए संसार की सेवा करके वो संसार की तो वे कर्मयोग, संसार में रहते अपने अलग किया तो उन्हें ज्ञान हो, सीधी बात सरल बात ज्ञान योग है सांख्या नाम, कर्मयोग योगी नाम, केवल कर्म संसार में योग होते ही भगवान ही कर्म, वो भगवान की तरफ से लौटता है अपने स्वरूप में से, तो योग मर्जी है अपने स्वरूप में से तो ज्ञान योग है भगवान तरफ से ज्ञान भक्ति योग हो गया, तो संसार की सेवा करनी है संसार की जैसे सेवा करनी है ऐसे स्थूल शरीर की सेवा, सूक्ष्म की सेवा, काल शरीर की सेवा सब कर्मयोग, स्थूल शरीर की सेवा युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से युक्त स्वप्न से युक्त स्वप्न योग हो रही दुख वो योग होता है दुख को नाश करने वाला, तो ये संसार की सेवा है, ध्यान योग है वो एक बीच का योग है, ध्यान योग योग होते ही परमात्मा में जाता है, ध्यान करते ही संसार में, और ध्यान योग है परमात्मा में, ज्ञान योग ज्ञान नाम विवेक का है, विवेक के द्वारा योग वो ज्ञान योग, कर्म द्वारा योग वो कर्मयोग, विवेक के द्वारा योग होता है वो कर्मयोग है, कर्मयोग विवेक रहता है, खास विवेक खास रहता है ज्ञान योग में, तो वो विवेक के द्वारा जो ज्ञान होगा वो ज्ञान वो विवेक की मुख्यता होने से उठ जाएगा ज्ञान योग और कर्मयोग, तो शरीरों की सेवा करना अपना नहीं सही है, सेवा करना है, संसार अपना नहीं है सेवा करनी है, संसार की सेवा शुभ हो जाना, अपना है नहीं अपना है ही नहीं, तो अपना से ही मान करना वो सेवा नहीं होती, कर्म तो होता है कर्म योग नहीं होता, अपने शरीर के लिए जो खाना पीना आदि जितना भी वो शरीर कर्म होता है कर्म, अपना बिल्कुल नहीं हो शरीर अपना नहीं है संसार का है, तो होती शरीर की शरीर की सेवा युक्त आहार विहार से युक्त से उसको युक्त सपना को योग हो रही दुखा वो दुखा ज्ञान ज्ञान योग होता हो, तो उसमें सेवा कर रहे हैं बस, तो भोजन देना और आराम देना ये सूर शरीर की सेवा, और सर्वथा संसार ये देना अपना संबंधी नहीं होना ये हो जाएगा सूक्ष्म शरीर की सेवा, मन चिंतन के द्वारा संसार सुन तो सूर शरीर को ठीक कर देना, समाधि लगानी होती है कान से ही सेवा, समाधि कान से क्रिया करना स्थूल शरीर की सेवा, चिंतन करना सूर्य की सेवा, और स्थिरता रखना कार्य की सेवा, अंग सेवा की सेवा कर देना कर्मयोग हो जाए, समाधि तक यही है, अपने चीज नहीं है ये अपनी, अपने समाधि से होगा लोग तो हो जाएगी अपनी सहज अवस्था, उत्तमा सहज अवस्था मध्यमा ध्यान धारण, ध्यान धारण में सुखम सुख कान शरीर रहते हैं ये मध्यम हो गए, एक शास्त्र चिंता शास्त्र चिंता करता विचार सूर्य शिव तीर्थ यात्रा तीर्थ यात्रा सूक्ष्म रहेगी, शास्त्रों में चिंतन सूक्ष्म रहेगा और समाधि कांड से रहेगी। ये संसारी होगा, ये लोक निष्ठा होगा और अपने आप हो गई तो लोक निष्ठा होगी, अपने आप हो परमात्मा की तरफ होगा तब होगी भगवान निष्ठा। लोग इसमें द्विधा निष्ठा ज्ञान योगी संख्या नाम कर्म योगी योग नाम सही विवेक को लेकर के ज्ञान योग करे वो कर्म योग है और सूर से ही वो लेकर के वो कर्म योग है। सूर से ही लेकर कर्म योग कहां से सुषुप्ति तक कर्म योग है, सुषुप्ति से ऊंचे उठ जाए स्थिरता, स्थिरता तक स्थिरता तक ही संसार है, स्थिरता से अंदर ही है अपना। तो जो सूर कर्म और सूक्ष्म कर्म और स्थिरता या तो लोग अपना क्या है जहां पर स्थिरता से अंश उठ जाए संचलता स्थिरता तो संसार में ही। गीता से कहती है गीता की टीका में सौ आया है परंतु गीता ही कहती है कि सब संसार का और अपना अलग हो जाना ये ज्ञान योग, अपने को भगवान में लग जाना ये भक्ति योग। भक्ति योग में अपनी निशानी रहती, कर्म योग ज्ञान योग तो अपनी निशा रहती है अपने से चलते हैं और भक्ति योग है वो भगवान की निष्ठा है। भगवान निष्ठ होता है वो भगवान का भक्त होता है भगवान निष्ठ वो अपनी निष्ठा नहीं थी। कर्म योग ज्ञान योग नहीं है वो भक्ति योग है। भक्ति योग में विलक्षणता है, योग भी साधन भी भक्ति शादी भी भक्ति। कर्म योग में साधन कर्म है कर्म योग, ज्ञान योग में ज्ञान विवेक साधन योग परमात्मा का कर्म परम संसार का योग परमात्मा के साथ में। ये है योग विवेक योग विवेक भी सर्वसंता संसार के साथ में योग परमात्मा के साथ में और भक्ति योग में साधन भगवान शादी में भगवान नवदा भक्ति साधन है प्रेम भक्ति शादी है। प्रेम भक्ति परमात्मा परमात्मा है भक्तों के लिए संसार का चिंतन ही होगी श्री अंग जीवित नहीं होगी भगवत भक्त के लिए श्री जीवित नहीं। अरे योग कोई सही हो श्री जीवित नहीं कर्म योग में ही कर्म में पूर्वाद में कर्म योग पूर्वाद कर्म है उत्तराद कर्म योग है। ज्ञान योग में ज्ञान है ना विवेक वो विवेक उत्तराद बोलते एक ही हो विवेक करके ज्ञान से और वो अपने आप भक्ति में गया वो भगवत निष्ठ हुआ उसकी खुद ही निष्ठा थी। तो दो निष्ठा है लोग वो निष्ठा है अलोक। कई दर्शनकार ईश्वर को मानते हैं कई नहीं मानते, ईश्वर नहीं मानते उनकी मुक्ति होती है पर भक्ति नहीं होती प्रेम नहीं होता। प्रेम भक्ति को भगवान को मानने वाले प्रेम होता है प्रेम में विलक्षणता है अलौकिकता है विलक्षणता है अचिंतता है वह भगवान होता है। भगवान में जाते एक हो जाता है एक वर्ण योग वियोग दो योग वियोग संसार का संयोग भगवान के प्रेम में दो होता है दो और एक होते हैं। देखो संसार में संयोग है तब संसार है परमात्मा है और संसार से वियोग हो गया तब योग हो गया योग हो गया तो परमात्मा हो गया परमात्मा जब हो गया तब योग और वियोग हो गया था संयोग संसार में योग और वियोग परमात्मा। योग में योग की महिमा ज्ञान होता है, योग उसका नाम है। और वियोग में भगवान से वियोग होता है, उसमें कई आचार्य ने वियोग को मुख माना है। चैतन्य महाप्रभु ने वियोग को मुख माना, दूसरे संतों ने योग को मुख माना, वियोग को मुख्य, वियोग को मुख्य माना। वहां वियोग में जो आनंद है वो योग में आनंद नहीं है, वियोग में आनंद है। ये चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा माना, इस बात से वियोग में रहे। ठाकुर जी दर्शन करते तो सोचते हैं कि वहां पुरी में खादा भर जाता, खादा संग वियोग में योग, योग में योग, दोनों वियोग में, योग में भी योग, संतों में योग और वियोग दोनों होते हैं। योग में अपना ज्ञान नहीं रहता, परमात्मा ही रहते हैं। वियोग में अपना ज्ञान होता है, अपना ज्ञान होता है, वियोग होता है भगवान जानते योग हो जाता है, वो भक्ति योग है। भक्ति योग में वियोग नहीं हो तो योग की महिमा ज्ञान नहीं होता, और संयोग हो तो फिर वो योग की महिमा नहीं, वो संयोग बढ़ता है। इस वजह से योग बढ़ता ही है, वियोग होता है योग होता है, वियोग होता है योग होता है, तो प्रेम बढ़ता ही रहता है। और ज्ञान योग में भक्त योग हो, ज्ञान योग एक शांत आनंद आनंद एक रस, और भक्ति में बढ़ता हुआ रस। कर्मयोग में कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों तत्व ज्ञानी होते हैं। कर्मयोग से तत्व ज्ञानी होता है, ज्ञान योग से। ये दो श्लोक है, आज चौथा अध्याय पांचवा अध्याय का चौथा पांचवा, दोनों योग होगा। इस वास्ते भगवान में लग जाना सबसे श्रेष्ठ बताया। परा अपरा प्रकृति भगवान की है, परा प्रकृति में योग होता है, अपरा में अपरा में कर्मयोग, परा में योग कर्मयोग, और भगवान भक्ति योग, और परा में ज्ञान योग। अपरा से परम पहुंचते हैं ना, तो यहाँ कर्मयोग ज्ञान योग दोनों चलते हैं, मुक्ति तक दोनों में। भक्ति योग प्रेम है, प्रेम योग अपना योग है, प्रेम भगवान का, भगवान के साथ संबंध योग है। भगवान अपने अपने भगवान के, भगवान अपने, हम भगवान के, हम भगवान के, भगवान हमारे, संसार के हम नहीं, हमारा संसार नहीं, संसार हमारा नहीं, संसार की सेवा, संसार की जो अपने चीज है पास में, शरीर है संसार का, पदार्थ है संसार के, कुटुंब है संसार का, घर है संसार का, धन है संसार का, स्पेस ये संसार की है, इनको संसार को दे देना कर्म योग। ये कर्म हुआ और भगवान के साथ संबंध, संसार की चीज का त्याग कर दिया अपने है ही नहीं, तो कर्म योग हो गया, और अपने एक बैठे अलग हो गया, तो ज्ञान योग हो गया, और अपने भगवान में लग गए, भगवान में लग गए। फिर आखिरी भगवान में लग जाए तो मनुष्य जन्म सफल हो गया। कर्म योग से संसार के लिए, ज्ञान योग अपने लिए, भक्ति योग भगवान के लिए, संसार के लिए उपयोगी हो गया कर्म योग से, और ज्ञान योग के लिए अपने लिए उपयोगी हो गया, और भक्ति योग से भगवान के लिए उपयोगी हो गया, भगवान के लिए, भगवान भक्ति योग के लिए भगवान के लिए। एक विलक्षण बात है, भक्ति योग में भगवान को ही देखा, संसार है ही नहीं, संसार है ही नहीं, कोई के संसार है भगवान की लीला है, भगवान संसार नहीं है, भगवान की लीला है सब, रूप है भगवान का है, चेष्टा है लीला स्वरूप, सब जितना स्वरूप भगवान का है, चेष्टा सब लीला, भगवान है भगवान की लीला। भक्ति योग में ये बात है, ये है भक्ति में बाह्य और शुभ वैसे भक्ति भगवान, अपना भी पता नहीं। ढूंढा सब जहां मैं, पाया पता तेरा नहीं, कि जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं, खो गया अब हो गया, ये बात करा। वो दो होते खो तो अपने खो गया, भगवान में खो गया, कर्मयोग में गए, और असली असली भगवान भक्ति योग में है। भक्ति योग होने पूरा है, ज्ञान योग कर्मयोग से संसारी सेवा हो गई, अरे ज्ञान योग ने अपनी सेवा हो गई, अरे भक्ति योग ने भगवान सेवा हो गई, तीनों का उपयोग हो गया। संसार का उपयोग कर्म योग से, अपने उपयोग ज्ञान योग से, भगवान का उपयोग भक्ति योग से। संसार त्याग कर गया, अपने स्वरूप सिद्ध हो गया, भगवान की प्राप्ति कर, भक्ति योग में प्राप्ति चीज हो गई। ज्ञान योग में भक्ति योग में प्राप्त नहीं हो तो अपनी चीज है, भक्ति योग अपने चीज नहीं, तो प्राप्त पूरा हो गया। तो तीन बात हुई, ज्ञान योग से कृत कृत्य, कर्म योग से कृत कृत्य, कर्म योग से कृत कृत्य, ज्ञान से ज्ञात जात और भक्ति योग से प्राप्त प्राप्त प्राप्त। प्राप्त भी है उसी प्राप्ति कर ली, जो प्राप्त करना चाहिए वो प्राप्त कर ली, छूट जाए मुक्ति तो हो जाती, गर्मी हो ज्ञानी हो दूसरे प्राप्त प्राप्त भक्ति योग से होता है। एक काम कृत कृति हो गया, ज्ञात हो गया, और भक्ति इस बार ज्ञात दर्शन तरह प्रवेश होती है, ज्ञान योग तो वहां दत्त हो गया तब इसे तू के भक्ति योग में ज्ञात दृष्टुम प्रवेश तीन, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2055 30 नवंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गोविंद भवन कलकत्ते में हुआ। राम।